Ah mama, mwasi yo na lingaki na bala yeo. Baboti balingi te na kusala boni yo. Ganya kose kanga mote manaya na kusala maso uyuyu kolinga. Makanisi make mosika nenge alibalo yo toboti te mama. Nakoma kovandela kombo na ya lokola nzungwa spaghetti oyo nyekoye. Papa na ya na mama na ya bazalaka kolia bitabe yango na ozimotane tabe mama. Kitoko na ya me nyeko lokola lekia mama ango na village yoka maloba manga. Nakamwe nakamwe nyekoye basi asikwi bayinga bona yole nenaselina baisalene mama yangwana nakobanga yo mama. Nakamwe nakamwe nyekoye basi asikwi bayinga bona yole nenaselina baisalene mama yangwana bakobanga yo mama. Kotinela ya sango epa ya elu sharufa ayebisa ya mokoni yo kozonga na kutu baluba na kinsasa baka mwango babeba na bango kala abanango alamuki na sango wana kende libanga bato ya kesanga eba yeko pesa mata nalini nalitaka yo amelonyeko ye soka na boniko basomba kate mama. Ili mumi bale kutani rango tolingana. La Richana, la Bibi. Apotine la sango epa ya elu sharufa. Ayebisa ya makoni nyoko zonga. Na kutu baluba, na kinsasa baka mwango babeba la bango kala abanangu. Bato ya kesanga eba yeko pesa mata nina nini nalilaka yo abernyeko ye soka na bolingo basomba kate mama milimu mibale kutani yango tolingana. Olingo yango ekomisinga zoba mwana mama. Olingo yango ekomisinga yuma meneko. Aleka nzela nyonso seba tongo yoi. Nazongisaka mwana oyo nzambe aponelanga. Mwana oyo azalaka netelekwe mama. Olingo yango ekomisinga soba mwana mama. Olingo yango ekomisinga yuma meneko. Aleka nzela nyonso seba tongo yoi. Nazongisaka mwana oyo nzambe aponelanga. Mwana oyo azalaka netelekwele mama. koko. Pusto bango. Oh, tete, tete, tete. Oh, tiki, tiki, tiki. Mameli, mameli, mameli. Petit Roy, Petit Roy.